yoka matamotemo komio kangana singa obosa ni la mulu goyo ndenge na nyokwa mi bambula na bamoi nyoso tukatia nzoto na nyokwa mi ata kutumo umbo na Amerika basala kae ndenge faso salingate likamote Salama, baby.